Uszkodzona infrastruktura energetyczna, połamane gałęzie i zwalone drzewa to skutki nocnych nawałnic na Pomorzu. Strażacy interweniowali prawie 300 razy. Trwa usuwanie skutków nawałnic, a o szczegółach Daniel Wojciechowski z Radia Gdańsk. Według najnowszych danych w Słupsku bez energii elektrycznej jest jeszcze 1200 odbiorców. Rano było ich ponad dwukrotnie więcej. Usuwane są także awarie w Gdańsku i pozostałych gminach. Po przejściu nad Polską nocnych nawałnic na terenie dystrybucyjnym energii operatora bez prądu było około 35 tysięcy odbiorców. W ciągu 10 godzin udało się zredukować tę liczbę o 30 tysięcy. Na obszarze objętym sieciami dystrybucyjnymi energii operatora bez dostaw prądu pozostaje jeszcze około 6 tysięcy odbiorców. Zasilanie na dotkniętych wichurami terenach powinno zostać przywrócone jeszcze dziś. Żywioł daje się we znaki nie tylko na Pomorzu. Hydrolodzy ostrzegają przed cofką na Żuławach. O szczegółach Paweł Karpiszyn. Wichura będzie wpychała wody Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Drugim powodem są dość intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 12 litrów wody na metr kwadratowy. Na jeziorze Druzno do stanu alarmowego brakuje tylko kilku centymetrów. Według hydrologów na rzece Wąskiej płynącej przez Pasłęk i na Bałdzie, która przepływa przez Młynary i Frombork, przekroczone zostaną stany ostrzegawcze. Dodajmy, że na Mazurach o niespełna 10 centymetrów przekroczony jest stan alarmowy na kanale Łuczańskim w Giżycku, a na rzece Ełk w Ełku utrzymuje się kilkucentymetrowe przekroczenie stanu ostrzegawczego. Służby kryzysowe na bieżąco monitorują sytuację. Paweł Karpiszyn, Polskie Radio Olsztyn. Teraz zmieniamy zupełnie temat. W budynku starej zajezdni w Krakowie kilkaset osób spotkało się przy wigilijnym stole. Wieczerze dla potrzebujących przygotowali wolontariusze Caritasu, siostry Albertynki oraz harcerze. Paweł Pawlica. Miejsce przy wigilijnym stole znalazł każdy potrzebujący. Do wieczerzy zasiadły osoby bezdomne, samotne i ubogie. Choć parę minut sytuacja jest taka, że człowiek nie zostanie sam przez ten wieczór wigilijny. Każdy przeżywa na swój sposób, bo myśli o tych, którzy odeszli. Wigilia rozpoczęła się od odczytania fragmentu Pisma Świętego o narodzinach Chrystusa i złożenia życzeń od metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Życzę wam, moi drodzy, aby radość z tego, że Bóg jest z nami, ta radość trwała całego dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Posiłek przygotowały siostry Albertynki. Był barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami, słodycze i owoce. Przy każdym nakryciu przygotowany został też opłatek, którym potrzebujący łamali się, składając sobie wzajemnie życzenia. Życzenia, żeby było lepiej jak w tym roku. Nie smutkiem, radością się dzielimy. Żeby nam było ciut lżej, lepiej na tym świecie. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziś przy wigilijnym stole zasiądą także Polacy mieszkający w Moskwie. Wieczorem wezmą też udział w pasterce, która zostanie odprawiona w moskiewskiej katedrze pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dla wielu z nich to okazja do rozmów w języku polskim, wspólnego śpiewania polskich kolęd i wspominania tradycji bożonarodzeniowych, o których opowiadali im dziadkowie i rodzice. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W wielu regionach Rosji bożonarodzeniowe tradycje podtrzymywane są jedynie przez przedstawicieli Polonii. Im jednak też przez dziesiątki lat nie było łatwo, jak przypomina ojciec Michał Surmawa, który pełnił posługę kapłańską w Rosji i w Gruzji. Sowieckie władze świadomie niszczyły chrześcijańskie święta. Wiele zwyczajów, czy to katolickich, czy prawosławnych, zniszczył komunizm. Władza radziecka wszystko robiła, aby 1 stycznia był centralnym świętem. Przedstawiciele rosyjskiej Polonii przyznają, że w pielęgnowaniu tradycji Bożego Narodzenia pomaga im kontakt z Polską. W wielu rodzinach mieszkających w Rosji utarła się tradycja słuchania świątecznych programów Polskiego Radia, w których prezentowane są kolędy i bożonarodzeniowe opowieści. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i w centrum kraju miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 do 10 stopni, w rejonach podgórskich od 5 do 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury porozmawiamy o światach fantastycznych, ale też o świecie realnym. Nasze zaproszenie przyjęło najpopularniejsze w Polsce pisarskie małżeństwo, twórcy powieści science fiction i fantasy, Maja Lidia Kossakowska oraz Jarosław Grzędowicz. Jak stworzyć fantastyczny świat? Jak sprawić, żeby czytelnik w taki świat uwierzył? Jak dwojgu pisarzy żyje się pod jednym dachem? Odpowiedzi na te pytania poznacie Państwo jutro, w samo południe. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Thank you.

of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmas be white. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Take our sin away. Come, let us adore him.

to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling. Hear them ring, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crush, see the kids rush. This is Santa's big day, and above all this bustle, you silver bells, the corner Santa Claus, silver bells, is busy now because it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, it fills the winter air, hear them ring, you hear it everywhere, soon it will be Christmas Day. City sidewalks, silver bells, busy sidewalks, dressed silver in holiday bells, styles, in the it's air, Christmas, there's a feeling of Christmas, city. Children laughing, people passing, meeting smile ring. After smile, very soon it will be Christmas Day. Christmas tree. see Christmas come around, 'cause it always brings me down. Autopromocja. Dzisiaj o 20:00 po raz 24:00 zaproszę do naszego wigilijnego stołu i pod naszą trójkową choinkę przewędrujemy wspomnieniami ojczyznę naszą wzdłuż i wszerz, w zgodzie z tradycją i z nadzieją, że możemy być razem. Barbara Marcinik życzę przedświątecznego spokoju. Autopromocja. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap, it's grand. Just holding your hand. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy, are we? We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Gliding along with a song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy and cozy are we. We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Stay right together with you. Stay right together with you. Stay right together with you. Door is locked up tight and everything is quiet for the night when suddenly the clock strikes 12, the fun's begun. The dolls are in their best array. There's gonna be a wonderful parade. Hark to the drum. Oh, here they come, cries everyone. Them all cheering, now they are nearing. There's the captain, stiff the starch, bayonets flashing, music is crashing as the wooden soldiers march. Sabers a clinking, soldiers a winking at each pretty little maid. Here they come, here they come, wooden soldiers on parade. Daylight is creeping, dollies are sleeping in the toy shop window fast. Soldiers so jolly, think of each dolly dreaming of the night that's past. When in the morning, without a warning, toyman pulls the window shades, there's the sign the Wood Brigade was ever out upon parade. Thank you.

of mistletoe, I'll be dreaming. And when I do, Christmas and you will be here. Chestnuts roasting on